هاتوم لتندرستيك بپرسم. او توي ليلى من خوش حال بهات ندور جلوه حالت سونا دا بيرا من خوشم لسرتك كم كوتوما من خوشم نكتو هايدي ببورا داولة بردن دا كمن هلم كر من خوشم لناو زيقا كوتوم ليم نزيق بو عزيزة كم ليلى بيم بله دا بيرا بوتي تاوا كانت اوان دا قورو قشبونا بو اوي توب باشي ببينم باشا اي بوتي تو دسته كانت ريجن اي دسته كانت بوتي واد ريجن تاوا كولا باوشت بقرم اي باشا دا بيرا بوتي دمت زور قوربوا تاوا كو بتوانم بشيويكي باشتر بتخوم نا نا دتخوم استاد دتخوم بتكول دتخوم دتخوم قاتل بیاری کنی ای منی کلیر من پیر بوم و من دو دبم زو بزور اگر نتوانی بدوی های دیب کوم لیلا زور گناحا دبی گرگا که تاوره بکاو تا کاتی نخوارده نیدی ببرسیتی بمینی توا کاتی که خوشم بسر برد های دی سپاس دکم زن زوانا کلیر ایوانی ها او دا پیر بو ایمی کلیوا کلیر او گرگا برسیه که ها بیگرا سپاس دا بیرا خیرا تاک بابا و او که دتوانی یاری لگل هایدی بکی تماشا که دلی گرگا که زور کونا دلی کنیو جوانی با درز دکن هر وحا با لیلی بچوکیش باشا هایدی باشا من او کار دکم هر استا او کار دکم رگم پیده دی کلیر باشا استا تو کمی پشوب دا کاتی که گرامو یاری دکن لگل یک باشا هایدی من ترسا کلیر من زور تو اندازایم دل بدورم کم دوری چی روی داوا آی حالا یکی زور گورم کردوا عدلین دی خیراکا پیم نیشانده چیت شردو توا نمو نیشانت بدم دوائی زود ترسی پیمو تی خیراکا دی نیشانم بده لگل تو ما دی قصه بکا دی پیم بلا استالی که تو یاری باوانه دکیت او گرگه هی کلیرا من بلینم پیدا بو کراسه کی بو دروس بکم استاش دی بم بو کلیر او ده تیو با کلیری ببی نزانی او نخوشا اچی تشوره که او تنها ریگان پیدایید بلام استا تو ده تیو زیاد روی بکی آدلین ده زانی آدلین ام کاره لقازان جی تو دانیا خاتو سیسمان کواته لدروز کرنی کراسکه تاول بوی پیتوان ده بید بیگو من دلنیام زور بدلی ده بید باورم نده کر تو بتوانیشتی که آوازوان دروز بکی ها هایدی ها او کاته تو دلنیا ده بی کاته که لیلا بیبینید خاتو سیسمان خود باش دزانی خاتو سیسمان او استا پیویستی به حسانه و هيا نبی بچن جورکی چون که پیویستی به پشو هيا بله تو راز دکی بلام دبی درمانکانی بدمیو پاشان ماوی کی باشی بو نوستنده دینی او دزانم دی هایدی لگالم وره تاو خو کلیر بترسینین تماشا که کلیر، هایدی چی کردوه بدل تا؟ زور بدل ما زور جوانا، به تنها خود درستت کرد؟ کارکه زور کرم بو، چرچفی سر میزکم لگل کراسکه دوری نمزانی تو زور لی هاتوی هایدی او، کلیر، درمانکه خری که تاوده بید چون دنیرم تاو کل مالی دکتور درمانی ترد بو بینید دیسان درمان؟ کمیک پیش استخواردم او بیانی بو عزیزکم نمه بی خون زور تالا نمه وی نمه وی کلیر دبی هر استاو درمانانه بخوی بلینت بیددم که دوائی درمانکه دخوم او کتکم دوائی تا نبی توا ده پیرا دمه خون بروم بولا دکتور اکی کلیر تو رگم پیده دی که بروم ده پیرا بخوش حالی و بلام چی پیده لی دلی نخوشم نخیر لبر او هوی نارم با چوی ده چی دمه لی بپرسم کوا که کلیر ده توانه لناو جگا که هسته تو خواد لگل هایدی حزدکت زو تک بیتوا هست با ودکی؟ بله ده پیرا زور هستی پیدا کم کواته کسی که آقل باو درمانه کد بخو دی کسی کم بی خو دی بی خو او دامی تالا زور تالا ده پیرا استاش بنو بحثی و او توی هایدی؟ وامزانی جیم لزنجی درگابو چی دوی هایدی؟ هیچشتی روی داوا پیم بله درمانی کلیرم دوی وامزانیم تو ده ترسی نیگرام ما به هایدی براسی ترسم او درمانه که کلیره؟ تالا؟ بله، بزوری کلیر او دخواته و تو نه تو انیوان درمانه که بکی شیر نی بکی با اوی کلیر برای که زیادر بخواته و زودتر چک ببیده و اگر نخوش بر زیادر درمان بخواه زود سرچی نکاته و لگل اوش اگر بخراپی بکار بهین رید او زیان بخش هایدی تنها پیویسته درمان و کتار سر بکار بهینین کچکم دیگه لواش خواردنی باش ورزش کردن و هوای صاف و تیشتی خوریش زور سود بخشن های دی جیان بله اوانه زور بسودن بومروف هوای پاک و خور؟ بله های دی هزناکی لروژی هتاو دا تندرستید باشتر وگ لروژی باراناوی یا روژی چی هوراوی خور سرچاوی گوری جیانه به هوی اوور وگ شدکا های دی گیشتم کلیر پیویستی بخوره هر لبر اوش دبی خوری پینشان بدم بله بوی دبم جون دی بابرون درستانکا ها تو چی دلی؟ دمه زورترین بری تیشکی خور با کلیر ببم هی تیشکی خور بیکو من ده دی بابرون ناو دارستان جون تا زوترین بریتیش که خور با کلیر ببین بلام خاطر رودن مایل زور تو رده به اگر ایم درنگ بگین من دلیم که کلیر زور پیویستی با تیش که خوره بلام توش از بخوشی دکه اگر تن درستی کلیر باشتر بید دی استابم ببو ناو دارستانه کت کیا دی بابرون اه دی بابرون خاتونکم که اتکا زور درنگا ده بیب گررین و با مال دی دی خیرا کباب روین دموی هندی گل کوب کم و جون سیر کم منالی چی تن نرمونیانا هی تو اکسکای دوینه نبوی کسی سلاو تونن تو حزید لدارستانه باشا تو بطنیا هاتوی ای کو اکسکای دی ها کلیر لما لویا لبر اوی نخوشا آیا او باشترین هاو ریتا؟ بله هاتو من ده گولی بو کب کموا آها من ده زانم لچوه گولی جوان هی بله براست لچوه لوی لنزی گوماوکا ایما همو که دسیم بو اوی بله زوریشی لیا دی بابروین استاد اسم سیری دکم اوان زور زوان سپاستان دکم بینید؟ تن حزم دکر استا کلیر لگال من بوایا هز دکم امو تیشکانه بوبم خاتو نکم او سبته ایم پیده دی دموی او گلانه لناو دابنیم با دل نیایی و با خودی برا ام سلیه کنا با خودی برا ایم پیوستی من پینیا سپاستان دکم جه بگره چند پپولیه چی زور جوان من با تون گرتوه تو حزد دکر پپولیه کت هبوایا اوه زور جوانه زور باشا هی هی هی هی زور باشا و زور باشا کلیر ببینینی او پپولانه دلخوش دبه تو دگر ریتا ما؟ بگو من دگره ما سپاس Thank you. خواد لگال خواد لگال بنیازی دیدار اوان گرانه و سبستیان بله بله اوان لکیو بون لما و زوره دا خاتو رودن مایل زور تو رایا دا زانم دا سم هایدی دا هینم اگه دربا به هیواشی کمی گراوست سبستیان بس یکی نکوه بی بجوری کلیر اگه دربا نکرتوا جون هكادار بكاتك بسر قاتل مكان دا كوي ادلين بيمنالي اوهمو ماوية توليكيو بويت ها چوي تاوكو درمان بو خاتو كلير بيهيني ها تنها بو او روشتيد ها ها باشا بيمنالي او سبتا بيسا چي هيناوتا وتم او سبتا چي بيم بلي خيراك ادلين ها ها او تو چي تكردوا بو امكارنا شياوات كردوا ادلين بيمنالي تا بله بو دارستانه که رویشتین زور داوام لیکر تاوک بمبن تو آده دن دریجی مکو بیدنگ با جون پیم بله که کاتی حت ندارو لمالی دکتوره که با کیو چون ما بستم نازانم چی لنا ام صندوقه دایا خاتو لکم میکوه اگر واب که حل دید ها دوباره گیندار پیسکاند لگل خود هیناو تو ها ادلین خیره اوشت پیسانه فره بده دی خیره که بقسم بکه دی خیراک آدلین خیره اشته پیسانه فریب داده رو اگی نخرابت بسر دهینم دی خیراک برا اشتکانی ناسه بده که پیس نینا با کلیر زور سود بخشا لهمو درمانه کش باشتره آدلین تو قصه زور سیرو سمره دکیده و چی دلید؟ بلام کلیر پیدل خوش ده بخاتون باب زنین چی لناو سلکه داره؟ خاتونکم اگه دارد دکمو که او سبته پر لگیان لبری ترسناکه اگه داری خود باشه اگه دار دبم بلام لراسی دا من رقم لبوقا لوانی او ماری تدابی ما ترسا و تو چی دلید؟ من خوم آماده دکم کرشیتا من بخوا نخیر دا پیرا نبوقا و نمارا دکواتا ور لای من هایدی بو کوی توی هایدی بدوا کوتنت زور نگران بوم ببور دا پیرا ویستم دیاری اک بو کلیر بهنم بو دوا کوتم دیاری؟ چه جوری که پیم بله؟ با کلیر شتیکی زور خوش ده بید سباسیان هر ایستاو بخیرای سبتکه ببا با جوری کلیر آگه دار با آگه داری خود با چون که اویل ناوی دایا حزیل آزادی و سربستیا باش تاو دیری بکا اگر سبتکه بر بیت اوا هموش تگل ناو ده چی هایدی دل صندوقه که پرا لگول و پپولا با کلیری هی ناو پاپولکان جوانا براستی جوانا زور جوانا زور جوان بو هایدی سپاس هروه دلیل نو دارستانم کلیر بم زوانه دا تینه اوه زیگه اکت پی نشان دادم پر بیدلو کلانا لشوینه کی زور جوان هسته که پتین؟ بله دروین اوه آوات ما ای ایسا تو دل خوشی؟ کلیر تندرستی باشتر بو خاتو سیسمان دتوانه لنوزیگاکی خوی بیت درواهیز مترسی لسر نماوا سپاس دکتور من زور دلخوشم بچاک بونوی کلیر بدلی که اسوده و دگره مومالوا دتوی بم زوانه بزیمان بیالی کلیر زوری پینا خوش دبی باشه او دزانید؟ نخیر نه او نه هایدی نه زن که درومو بلام دبی هر پیام بلیم چاره که ترم نیه دکتور اوشتی که مایی داخه چون که کلیر دیوی للای بید او زور پیستی با توهای خاتو سیسمان